Nowy Sejm na pierwszym posiedzeniu zbierze się 13 listopada. Jak zapowiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski tydzień wcześniej, w poniedziałek możliwe jest podpisanie umowy koalicyjnej pomiędzy Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą. Izraelskie wojsko zamknęło pierścień wokół miasta Gaza i odcięło je od południowych rejonów palestyńskiej enklawy. Od 7 października, kiedy Hamas zaatakował Izrael, izraelska armia uderzyła już ponad 12 tysięcy celów w strefie Gazy. O pokój ponownie zaapelował papież, a Franciszek odprawił mszę na rzymskim cmentarzu wojennym. Pochowanych jest tam ponad 400 żołnierzy brytyjskiej wspólnoty narodów poległych w czasie II wojny światowej. W improwizowanej homilii papież powiedział, że dzisiejszy dzień to dzień pamięci i nadziei. Zwrócił uwagę na bardzo młody wiek pochowanych, których życie brutalnie przerwała wojna. Dodał, że myśli o ich bliskich, szczególnie o matkach, dla których śmierć synów była niewysłowioną tragedią. Non potevo. Nie mogę nie myśleć o dzisiejszych wojnach. Dziś dzieje się to samo. Ilu zabitych? Dziś, myśląc o zmarłych, z nadzieją módlmy się o pokój, by ludzie już nie ginęli na wojnach. Franciszek powiedział, że wojny są zawsze porażką. Nawet za zwycięstwo trzeba płacić wysoką cenę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już 6 minut po 6:00, w piątek w zachmurzenie duże, na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, przemieszczające się z zachodu na wschód, prognozowana suma opadów na wschodnim Pomorzu, Kujawach, Warmii, zachodnim Mazowszu i na południu Polski od 10 do 15 mm, a w rejonie Kotliny Kłodzkiej do 20 mm, na Podhalu nawet 30 mm, na południu lokalnie możliwe również burze, w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, więc sporo dzieje się w pogodzie. Na termometrach od 10 stopni na północnym zachodzie, około 13 stopni w centrum, do 16 na południowym wschodzie, chłodniej na Przedgórzu Sudeckim od 7 do 9 stopni. Zaczynamy w takim razie naszą piątkową porę na Trójkę, a dzisiaj się dziać będzie naprawdę bardzo dużo. Będziemy mieć dla Państwa specjalny konkurs SMS-owy, bo dziś Trójka z Młynarskim i pięciopłytowe boksy będą do wygrania. Ale na to przyjdzie jeszcze czas, na zadanie konkursowe. Dzisiaj jest trzeci dzień listopada, 307 dzień 2023 roku. Do końca roku zostaje 58 dni. A kto ma imieniny? O tym za moment. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj z kwiatami do Bogumiła, do Cezarego, do Huberty i Huberta, do Marcina, do Sylwii, do Szymona i Teofila. Dzisiaj też Hubertus, czyli święto niezwykle ważne dla wszystkich myśliwych, jeźdźców, a także leśników. Wszystkiego najlepszego. Są też inne święta nietypowe, na przykład Dzień Kanapki. People are the same. 11 minut po szóstej, pora na trójkę, co dzisiaj w programie. Dziać się będzie dużo, to już mówiłem, ale teraz dowody na to. 9 lat temu ukazało się wydawnictwo 5 płyt Wojciecha Młynarskiego, prawie całość. I z tej okazji będziemy mieli dla Państwa małą niespodziankę. No, właściwie można tutaj dyskutować, czy niespodzianka jest mała, czy nie mało, nie mała. Ale też będziemy przypominać Państwu, bo też jest ku temu okazja. 6. rocznicę premiery filmu Młynarski, piosenka finałowa, która również odbyła się w tym czasie, w którym się słyszymy. Także są dwie okazje, żeby powiedzieć nieco więcej o Wojciechu Młynarskim. Jest takie powiedzenie, że poetą się nie jest, poetą się bywa. I mi się wydaje, że w niektórych moich tekstach, no chociażby w takich jak Czas Miłości, ja się może otarłem o poezję, ale bardzo wiele napisałem takich tekstów rzemieślniczych, tekściarskich, które po prostu były przyzwoicie skrojone ze szlagwortem, gdzie trzeba, dobrze zbudowane i tak dalej, ale żeby one do miary aż poezji pretendowały, to tego nie powiem. Ja używam tego słowa tekściarz. Niech inny liściaka... Po siódmej będzie szansa, żeby wygrać wspomniany zestaw płyt. Co trzeba zrobić? Proszę zostać z nami, wszystkiego się Państwo dowiedzą. Przeniesiemy się też do Czartek w powiecie sieradzkim i opowiemy Państwu o spacerach, jakie dla psów organizuje tamtejsze schronisko. Bawimy się z tymi psiakami, przytulamy, żeby dać im właśnie chociaż taką namiastkę tego domu, tego spacerku, żeby rzeczywiście podziałały z ludźmi. No co, no to jest stworzenie i potrzebuje ono miłości. Należy ją dawać po prostu, jeśli ma się taką empatię w sobie. A już za chwilę połączymy się również z Grzegorzem Walijewskim z IMGW, który opowie o nadchodzącym cyklonie, który już pustoszy niektóre kraje europejskie. Czy dotrze do Polski? Proszę zostać z nami. Przed nami The Cult White Flower. Już 13 minut po szóstej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Dwadzieścia jeden minut po szóstej, pora na trójkę. Nad Europą Zachodnią szaleje orkan. Zaraz porozmawiamy sobie też o nazwie, no bo co kraj to trochę inna wymowa, ale jest to potężne zjawisko, które wiać może z prędkością nawet do 180 km na godzinę. Francja, Hiszpania, Belgia, Holandia, Wielka Brytania. Tutaj orkan sieje spustoszenie. Są niestety ofiary śmiertelne. Jest z nami Grzegorz Walijewski z IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest to nagłe zjawisko, zjawisko, które niestety sieje spustoszenie, tak jak powiedziałem, ale zaczynając od nazwy, to w zależności od kraju. Jedni mówią Ciaran, inni mówią Ciaran, tak nieco bardziej po irlandzku. Ciara, Kiran, nieważne może do końca nazewnictwo, ale ważne to, co się dzieje na mapie pogodowej. Tak, i mało tego, niektórzy nazywają go orkanem, niektórzy huraganem, a niektórzy mówią antycyklonem, a to wszystko akurat to są nazwy prawidłowe. To jest potężny niż, bardzo taki głęboki, który powoduje, że wczoraj w Francji, w zachodniej części, na przykład w takiej miejscowości Pointe d'Oise, mieliśmy poryw 207 km na godzinę, a na samym morzu fale dochodziły do 21 metrów wysokości. Także niezwykle głęboki niż, który powoduje bardzo duże niebezpieczeństwo w postaci właśnie tych niebezpiecznych porywów, ale też opady deszczu. I teraz tak naprawdę Polska jest też już powoli w zasięgu tego niżu, ale na szczęście my jesteśmy tylko na skraju tego niżu, więc aż tak niebezpiecznie nie będzie, chociaż na południu kraju porywy już mamy powyżej 100 km na godzinę. Tam wydane są ostrzeżenia. Faktycznie pojawiły się już te ostrzeżenia, zarówno wysłane przez IMGW, ale także alert RCB się pojawił. Czy sytuacja będzie się rozwijać? To, że ten orkan, antycyklon niż jest przy naszych granicach, jest dosyć blisko naszych granic. Co to może oznaczać? Czy on będzie nabierał na sile, czy będzie jednak już szczęśliwie dla nas słabnął? No jeszcze niestety on będzie jeszcze nabierał na sile. Dzisiaj w nocy porywy przekraczały 100 km na godzinę, 130 w Kasprowym Wierchu, więc no widać, że tam wysoko w górach już bardzo silnie wieje, ale może być dzisiaj jeszcze więcej, do 160 km na godzinę. Natomiast w obszarach podgórskich tutaj nawet do 110 km na godzinę. W województwach od tak naprawdę Dolnośląskiego przez tutaj śląskie, małopolskie, podkarpackie ostrzeżenia cały czas są, obowiązują i tutaj, tak jak wspomniałem, no do godziny 20 mogą być te największe porywy. Ale też dodatkowo uwaga, ponieważ wraz z tym niżem będzie przechodził front atmosferyczny, który przyniesie opady deszczu i one będą też dosyć intensywne i dosyć sporo może ich spaść w województwie dolnośląskim, ale również pomorskim i warmińsko-mazurskim, tutaj około 30 mm. Więc no, na pewno będzie trzeba zwrócić uwagę na ten aspekt. Natomiast dzisiaj na pewno w całym kraju ten wiatr będzie odczuwalny. Będzie no, taki silny i co prawda nie będzie aż tak niebezpiecznie, jak było to w Francji, no ale mieszkańcy tej południowej części kraju muszą jeszcze do godziny 20 uważać, bo naprawdę wiatr powyżej 100 km na godzinę może mieć taką niszczycielską moc. Tak jest, także należy zabezpieczyć przedmioty na balkonach, należy też no, w miarę możliwości unikać na przykład zostawienia samochodu pod drzewami, ale też trzeba się przygotować na przerwy w dostawach prądu, bo one również mogą wystąpić. Panie Grzegorzu, dziękujemy pięknie. Dziękuję serdecznie. Grzegorz Walijewski był naszym gościem. 25 minut po godzinie 6, teraz Placebo w Trójce. Stressed. Zapraszamy do reklamy. Bang! Tu Cleo! Gotowi na Black Week w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Are you ready? Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze już 29 minut po szóstej. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Jest z nami Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców, Radio Nawigator Trójki. Co się dzieje? Czy pogoda wpływa na sytuację na drodze? To znaczy tak, powiem, że jest spokojnie i to dobrze, bo rzeczywiście korków o tej porze właściwie nie ma. Spowolnienie jedynie notujemy na obwodnicy Warszawy na S8C na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, ale do tego chyba kierowcy są już przyzwyczajeni. W każdym razie nie jest to korek. No ale rzeczywiście, jeśli kierowcy mogli zostać w domu, to dobrze, bo mamy ostrzeżenia od Instytutu Meteorologii o bardzo silnym wietrze, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju, ale też na Mazowszu, no i też na południu kraju. Będzie silnie wiało, poza tym będzie też intensywnie padać, już pada tak naprawdę na zachodzie, bo te deszczowe chmury z intensywnie padającym deszczem przemieszczają się z zachodu na wschód. Także przed nami no, taki burzliwy piątek, bo też burze zapowiadają na zachodzie synoptycy, a więc uważajmy. Jeśli ktoś może zostać w domu, to chyba lepiej. Przed nami serwisy Trójki w skrócie. Joanna Kowalik-Brancati. Do 22 listopada będą przedłużone kontrole na granicy ze Słowacją. Szef MSWiA Mariusz Kamiński tłumaczy decyzję rosnącą liczbą nielegalnych migrantów, którzy dotarli do naszych południowych sąsiadów tak zwanym szlakiem bałkańskim. Wyrywkowe kontrole na granicy z Węgrami do 23 listopada przedłużyła też Słowacja. Siły obronne Izraela zakończyły okrążanie miasta Gaza, odcinając je od południowych rejonów strefy Gazy. Oblężenie poprzedził ciężki ostrzał artyleryjski miasta. Od 7 października Izrael uderzył już w ponad 12 tysięcy celów Hamasu w strefie. Dziś na Bliskim Wschodzie będzie szef amerykańskiej dyplomacji. Antony Blinken odwiedzi Izrael, gdzie ma rozmawiać o operacji przeciwko Hamasowi i sytuacji humanitarnej w Gazie. Rosyjskie drony zaatakowały cywilne cele w Charkowie i okolicach. Wybuchł pożar, ale ogień udało się opanować. Uderzono w cywilną infrastrukturę znajdującą się w mieście. Władze apelują do mieszkańców, by zwracali uwagę na alarmy powietrzne i pozostawali w możliwie bezpiecznym miejscu. Orkan Kieran uderzył w zachodnią Europę, m.in. Wielką Brytanię, Francję, Belgię i Holandię. W Belgii są dwie ofiary śmiertelne. Trzy osoby zginęły natomiast w wyniku powodzi w Toskanii. Władze regionu ogłosiły tam stan kryzysowy po przejściu rekordowych ulew. Ofiary śmiertelne to starsze osoby. Dwie osoby zginęły koło Prato, jedna niedaleko Livorno. Krytyczna sytuacja panuje w kilku zalanych szpitalach, także w Pontedera w rejonie Pizy. Pełny serwis Trójki o 7. Czas na sport. Jest z nami Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Mecz Aryny Sabalienki z Kazaszką Jeleną Rybakiną w tenisowym turnieju WTA Finals w Cancun przerwany. To ostatnie spotkanie grupy A decydujące o awansie do półfinału zawodów. Wcześniej zwycięstwo w grupie zapewniła sobie Amerykanka Jessica Pegula. O drugie miejsce grają Sabalienka i Rybakina i jeszcze pograją. Przy stanie 6-2 i 3-5 z perspektywy Sabalienki mecz został przerwany i będzie dokończony kolejnej nocy czasu polskiego. To z powodu silnego wiatru i opadów deszczu. Iga Świątek w meksykańskim Cancun gra w grupie B i w ostatnim meczu grupowym ma zmierzyć się dziś późnym wieczorem lub w nocy polskiego czasu z Tunezyjką Ons Jabeur. Obrońcy tytułu grają dalej w piłkarskim Pucharze Polski. Legia Warszawa awansowała wczoraj do 1/8 finału po wyjazdowym zwycięstwie z pierwszoligowym GKS-em Tychy. W Tychach 3-0 dla gości. Awans do 1/8 ma też drugi z finalistów poprzednich rozgrywek, czyli Raków Częstochowa, wczoraj wymęczył wygraną 2-0 z ŁKS-em, wygraną po dogrywce. Trener Rakowa Dawid Szwarga. Nikt nie zakładał, że ten mecz będzie dla nas prosty. Przypominam, że w poprzednich edycjach Pucharu Polski Raków, który dochodził do finału 3 razy z rzędu, 2 razy wygrywając, również miał takie mecze, choćby z Zagłębiem Sosnowiec czy z Górnikiem Łęczna, gdzie wygrywał 1-0. Mamy świadomość tego, iż powinniśmy ten mecz zamknąć wcześniej, przebywając tyle w polu karnym rywala, mając tyle akcji na połowie przeciwnika. Natomiast ŁKS bronił się na tyle skutecznie, że musieliśmy zrobić to w dogrywce. Do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski weszła też wczoraj Krakowia, która wygrała z Zagłębiem Lubin 1-0. A San Antonio Spurs wygrali z Phoenix Suns 132-121 w rozgrywanym kilka godzin temu meczu koszykarskiej ligi NBA. 14 punktów, 5 zbiórek i 9 asyst. To dorobek Jeremiego Sochana z tego spotkania. Jego zespół do zwycięstwa poprowadził debiutujący w tym sezonie w lidze Francuz Victor Wembanyama. Zdobył on aż 38 punktów, zaliczył też 10 zbiórek. Potwierdził, że nie przez przypadek był numerem 1 tegorocznego draftu ligi NBA. Dzieje się bardzo dużo w pogodzie. Dzisiaj będziemy ostrzegać przede wszystkim mieszkańców południa Polski, zarówno Dolny Śląsk, Śląsk również tutaj. Orkan może występować, czyli te silniejsze porywy wiatru, które przekraczają 100 km na godzinę. Trzeba na siebie uważać, zwłaszcza na drogach, również na Mazowszu i na północy. Silniejszy wiatr, więc apelujemy o to, żeby po prostu uważać i zwrócić uwagę na to, co dzieje się dookoła. Zachmurzenie duże na zachodzie kraju z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, ale też mogą pojawić się burze na południu. No i też informacja, że w Sudetach opady deszczu ze śniegiem i śniegu może być ślisko. Na szczytach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm, a na termometrach od 10 stopni na północnym zachodzie, około 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. 35 minut po 6:00, pora na trójkę, za chwilę przegląd portali internetowych Polskiego Radia, a także Wojciech Młynarski. Proszę zostać z nami. Powiedz, że mnie kochasz, nie żałujesz żadnej z chwil, obudź w środku nocy, wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut i będzie 7. Pora na trójkę i pora też na przegląd treści portali internetowych Polskiego Radia. Zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, Polskie Radio 24. Firmy Uber i Lyft będą musiały zapłacić kierowcom w ramach ugody 328 milionów dolarów. Chodzi o oszustwa w wynagrodzeniach. W czwartek prokurator generalna Leticia James, cytowana przez agencję Associated Press, oświadczyły, że firmy przewozowe będą musiały zapłacić tę astronomiczną sumę swoim obecnym i dawnym kierowcom, od których bezprawnie pobierały te firmy w Nowym Jorku podatek od sprzedaży i inne opłaty. Firmy zgodziły się również poprawić warunki pracy dla kierowców spoza Nowego Jorku, zapewniając im płatne zwolnienie chorobowe i płacę minimalną w wysokości 26 dolarów za godzinę. Czy ten wyrok będzie miał wpływ również na Europę? No, czas pokaże, ale więcej szczegółów na polskieradio24.pl. Teraz Europa i globalny szczyt w sprawie sztucznej inteligencji. Przywódcy i eksperci wskazują na ogromne zagrożenia. Między innymi brytyjski premier Rishi Sunak, gospodarz zakończonego właśnie szczytu w podlondyńskim Bletchley, ostrzega, że na światowych liderach spoczywa odpowiedzialność, by zawczasu sprostać temu wyzwaniu. O tym więcej na polskieradio24.pl w korespondencji korespondenta Polskiego Radia Adama Dąbrowskiego. I jeszcze Polska, również polskieradio24.pl. Największym wyzwaniem jest odwrócenie negatywnych trendów w polityce demograficznej. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, powiedziała PAP, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak podkreśliła, dla jej resortu bardzo ważne jest odwrócenie tych trendów, a więc wdrażanie krok po kroku tego, co było zaplanowane w ramach strategii demograficznej. Cała rozmowa na stronie polskieradio24.pl. Zapraszamy. Za kwadrans 7. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire. Za 11 minut siódma, pora na trójkę. Przypominam, że dzisiaj dzień kanapki, więc proszę nam powiedzieć, z czym dzisiaj kanapka do pracy? Czy jakaś wędlina, a może ser? 2, 2 i 7 trójek. Warto dzisiaj świętować. Podobnie zresztą jak dzień frazesu, czyli takiego pustego hasła, nie mającego istotnej treści. Na pewno w tej twórczości nie ma frazesów, tylko właściwie jest creme de la creme. Poeta, reżyser, satyryk, kabareciarz, twórca recitali, który potrafił swoimi tekstami trafić do serca każdego. Taki był Wojciech Młynarski, zmarł w 2017 roku, ale za życia zrobił tyle, że na kartach polskiej historii muzyki będzie żył wiecznie. Jego teksty zna właściwie każdy, a inspirowało się nimi wielu polskich artystów. Zresztą najlepiej będzie, jak sam pan Wojciech opowie o tym, co mu w duszy grało. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi, absolutnie, absolutnie. Tak ogólnie patrząc, generalnie trzeba zakładać przynajmniej, że ludzie są w porządku, że czasami zdarzają się jakieś odchyłki, zdarzają się problemy najróżniejsze i tak dalej, ale generalnie trzeba im udzielać kredytu i właśnie mieć do nich taki stosunek ciepły i wyrozumiały. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Wojciech Młynarski był człowiekiem pełnym ciepła, choć, jak przystał na osobę inteligentną, zdarzało mu się bywać odrobinę złośliwym, jednak zawsze z dobrym sercem. To podkpiwanie całe jest raczej z takiej materii właśnie utkane pewnej stosunku ciepłego, pewnego takiego dystansu, troszkę ironicznego, ale przede wszystkim właśnie ciepłego. Te ze swoich tekstów lubię, w których się udało to przeprowadzić, takie jak na przykład Bynajmniej, gdzie też mam do tego bohatera stosunek bardzo ciepły, mimo że sobie z niego podkpiwam. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. W swojej twórczości uosabiał inteligencję, poczucie humoru, klasę i wrażliwość. Był wielkim poetą, jednak sam pozostawał skromny. Jest takie powiedzenie, że poetą się nie jest, poetą się bywa. I mi się wydaje, że w niektórych moich tekstach, no chociażby w takich jak Czas miłości, ja się może otarłem o poezję, ale bardzo wiele napisałem takich tekstów rzemieślniczych, tekściarskich, które po prostu były przyzwoicie skrojone ze szlagwortem, gdzie trzeba, dobrze zbudowane i tak dalej, ale żeby one do miary aż poezji pretendowały, to tego nie powiem. Ja używam tego słowa tekściarz. Niech inny liście akacjowe sobie zrywa, moknie w deszczu i przynosi kwiaty. My będziemy ją zdobywać, my będziemy ją zdobywać, my będziemy ją zdobywać na raty. Ja właśnie się staram pokazać, że coś pod spodem jeszcze, że uczucia to jest sprawa rozwarstwiona, złożona. Czyli taka próba dostrzeżenia człowieka w jego kontekście, jeżeli to jest para zakochanych, to próba jakiegoś opisu ich sytuacji i zrozumienia tej sytuacji. Wystoimy ją cierpliwie, wystoimy ją cierpliwie. Przepięknie. Wojciech Młynarski, prawie całość. Pięciopłytowy boks, gdzie właściwie znalazła się prawie całość twórczości, chociaż współpracował pan Wojciech z wieloma fantastycznymi artystami, co również można będzie usłyszeć, mając tę płytę wydaną przez Agencję Koncertową Polskiego Radia. To już 9. rocznica premiery tego wydawnictwa i po godzinie 7 będzie okazja, żeby wygrać te pięciopłytowe boksy. Oczywiście zadanie konkursowe się pojawi. Warto słuchać uważnie trójki i warto być z nami. O wszystkim za moment opowiem, ale jeżeli ktoś chciałby i jeszcze na przykład nie widział, poznać lepiej twórczość Wojciecha Młynarskiego, to polecamy również film Młynarski, piosenka finałowa, który został wydany 6 lat temu. Proszę słuchać trójki, proszę być z nami o poranku, ale również w audycji zapraszamy na weekend więcej o Wojciechu Młynarskim, ale też piosenki mistrza. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam.